Ah, Mi lehet? Fejta hitnát a hülye. Fejta hülye a hitnát, és azt mondta nekik, hogy bír menni. Nem akar bemenni tassza, de anya lett ennyire hülye nekik, azt mondja... Nem tudom, mi az apja faszta van vele, nem normális. Nagyon össze-vissza beszél. Lehet, hogy tavaly is csak játszott az eszét. Lehet, hogy csak tavaly is játszott az eszét össze-vissza. Tavaly is ilyen... Játszott az eszét akkor is. Vegyem nekik az orvosságokat, kik kell? Mi? Hát kérdezem azért! Hova? Mi? Semmit, mi kérdezem. Nem kérdezem eredmény? De kell, mert ott 7 nem adott a rohadék időpontot, majd 7 órakor várja. Ne, bazd össze a falamat! 7 órakor várjam ki a soromat, hogy mész a büdös. Melyik? A Pedádovicshoz. Ne, de én oda megyek, ahol akarok. Elmegyek, ahol nincsen, nem kell várni, bemegyek oda az eredmény. De várja, most milyen eredményét jön? A röntgen eredményé. Hát a röntgen eredményt abban lent adják ki, nem? Nem lent. Ráütik, délután, 2 óra után van meg. Akkor az megvolt már. Megvolt már. És megmondják, hogy itt van. Ha 7 órára elmész, akkor az megvan egy-kettő, nem? Sor nélkül. Oda megyek, azt mondom, hogy az az orvos az megyek, ha nincsen sor. 6 órakor teszek, és akkor úgy. Na, a Pedádovics írt, aki akkor Pedádovicsával az eredményt, te vadd majd! Azért, aki akkor oda kell mennem. Hát akkor oda kell mennem. Ezt könyörgött az orvosnak, hogy kiírja, hogy bírja menni rögeneztetni magát. Könyörgött? Igen, sírt a végén, hogy bírja rögeneztetni magát. Igen. Na, hogy el akarok menni röggenezni. Röggen nem írta ki, mondta neki. Ja, az orvosságot írta volna ki, amit a szabadkai kiírtak. Azt mondja, másik írattam ki, mert a például, hogy azt mondja, nem tudta kiírni, amit a szabadkaiak kiírtak. Azt nem írta hozzá. Azt mondja, a másikhoz kellett mennem. A másik írja ki. Elég ügyeltem az is, nem? Ma két óra, akkor. Attila, ebbe ki hozni apró gajas, amit én is szoktam hozni. Olyan aprót, amire még bírok, olyan gajakat szoktam onnan szedni. Hova mi? Majd az orvosságot ki kell venni. Milyen orvosságot? Jó, van hozzá ebben apró fát. Kicsit, hát nem igaz, hogy most majd egész nap az a gajakat. De mi a mondani, hogy én már egyik azt szeretem én is, megérted az ötletet, hogy szögyűjjék el. Nem hallok semmire se. Meg kell mondom nekik, hogy nekem... Lesz-e-visz. Thank you. Bezabálni mindent, csak hogy anyának ne jusson. Át a fajzat vagy, hogy utálatos túl, nem kell, öreg anyád is utálatos, hogy éppen utálatos túl, szar vagy te is. Semmi rába se vagy, külön, mint öreg anyád. Te faszad a mandarint, hogy csak anyának ne hogy jusson. Elvedd ez a perfaszára, aki bárcsolva. Nem normális falta. Akkor is megette, akkor is megette, hogy ne jusson én nekem. Átkozott kurva dög. Edd meg, bazd meg, dögülj bele a nagy egészetétbe. Fajfű mindent, te rohadék. Helyen bosszolat el, hogy te felbejétsd! De befalod! Mi? A mandarint! Azért is befaltad, hogy nekem ne jusson! Veszek narancsot, mindjárt ne! Ja, a mandarint befalja, mert nekem mandarinra van szüksége. Mert azt legjobb anyám többet. Még az elején mondom, hogy ne falod, de fiam, fagyd meg én nekem! Nem ettem mondani, narancsot ettem! Hányat megettél? Hányat megettél? Na, megyet se! Megyet se, hát! Nem tartottam, hogy mi a csodája! Nem vagyok, hogy marad, hogy érzem, hogy illatnám! Ez narancs! Olyan buszán fel a kabátom. Be kell csúrni a boronfikat is. Normálisan hagyja, hogy ilyen tök sötétel, inkább mennyi gyalog. Így aggódni szoktál, majd fázok ilyenkor hidegben. Jó, teszed. Meg ütözni már például normális kabában, ne abban a szarba mennyi. Mindenki normális kabában van már. Én nem, fia, mások nem érdekel. Normális, így van. Igen, mindenki nem érdekel. Így van. Inkább fázok, hogy felütöttél. Nem fázok. Nem vagy eredetlen. Na. Én nem fázok. Azért hozok fel kettőt. Mivel szóval hideg, télen szak, meg a tirikaba. Holnap akkor hányra kell menned? Hétre ott kell már lennem, hogy legyek az első. Fel kell kellem már fél hat. Igaz, és meg hátulra szarulat. Hát jó, van főkezd, de én meg le akartam vágni két kakas, mert van egy kis érc, amit agyon martakottak, az is megdöbbik, mint abazottan. Akkor le kell verni a kakast. Hát de minek ti már fél hétre ott lennél? Már sokan lesznek. Nem lesz akkor, nem, felkelünk fél hatkor, és akkor lesz fél, nem fél hatkor szoktam főkelni, még hamarabb. Jó, felsz kell hamarabb, lesz, és akkor lesznek válva a kakasok ott, jó? Hát de bele kéne rakni a mi a tudába is, nem? Csak az a lényeg, hogy el legyen vágva, leforrázottan pedig megcsinálok. Össze-vissza dumálok, hogy náluk volt orvosság, én nem kértem tőlük. Össze-vissza dumálok, nem volt náluk orvosság külön. Azoknál. Volt az egyik, mi volt egy darab. Még kérjen ki az egy darab. A Liliné. Persze vissza dumálnak. Amikor nem volt akkor, akkor rendelt és meg volt. Igen. Ez az volt. Igen. De másik fajta meg, másik kettő fajta volt. Ne be is tanulni. Hogy vérd meg, amit tőle legyen. Ezzel lehet, hogy most tényleg nem volt akkor. Nem volt. Én most nem tudom. Titeket, hogy annyira nem tudom. Nem megyek a Liliba. Pont az én. Nem érdekel, akkor sem megyek, meg tisztel neked. Kapok rá lepkéket, azt akkor fel bírom vásárolni. De nagyon élet nézte. Ön szórakozta meg ezek a fő normálat. Mondd, ne szórakozz. Nem érdekes. Hogy fizadod? Nem szórakoztassak. Én mondtam, hogy nem tudom. Az lesz a baj, nagyon berottyantott. A baj, hogy itt van elpüzált kettő teli vödör fát. Most, hogy hazaért, egy pár orosz szalat. Aztán csodálkozik... Két vödörfát. Igen, ilyen, olyan, mint... Én kemény fa. Aztán csodálkozik, hogy fúrod. Hát, én meg mi a csoda, a diófát tüzelek most jóformán még mindig. És akkor annyit el tud egybe tüzelni. Ja, és az nagyon fáj, aztán csodálkozik, hogy rosszul van. Na, én felpofolom a pofot. Most menjek a libel szarokhoz. Igen. Nálam van most, én most nem. Valaki nagyon? Olyan, hogy két tölgyvadrát hátrál. Most egy ilyen, két tölgyvadrát tüzen. Egy tüzenba. Hát nagyon fázik, aztán csodálkozik, hogy rosszul van. Fű lesz a levegőt. Nincs levegőt. Nincsen, azért furad. Megszárítsa a ruhát? Az is van, párás. Ha párás, meg akkor nincs levegőben formálni. Hát én megpofozzom azt a Lilit. Én nem tudom, hogy gondoltam, hogy ellenem megszek pofáz. Nem mondom meg a Lilit, bazd meg a jó anyját már! Lilit, Lilit, Lilit, Lilit, ki a faszomat pofozzál már meg? Most is fia vagy, mint mindig. Mi a Lili az egy üdle! A Lilitben dolgoznak az ember! Te már megszed pofát! Te mindjárt fejben ugrasz, te rohadt dögöm! Mi? Sajnál megteszed te át! Még kézzel te magadzakról, és lehúzzam az idegeimet! Menj, kártyát, te most ne menj a Lilibe! Eltöröm, mindjárt szarodat! Menjek más kártyát! Menjél, bazdnak, add ide! Eltöröm ezt a szart! Ne törded, semmi gondolkod! Hol te pofát jussal, mit szórakoztat? Amikor végén máshol nem tudom a valóság, mit szórakoztat? Hol te pofát, rohadt dögök! Na mindegy, nem is menjek. Majd oda menjek, mint... Hogy én nem, hogy... Hazudnak, mert úgy volt, hogy egy bű, volt az egyik bű, egy darab, de az nem tőled. Mi a... Hol már a... Mi most? Mert csak nem. Befolyam, büdös pofálat a szarotka. Hínek van meg, hogy nyelőtetek. Mit szórakoztatok itt szarházig? Nem éjjel létezik, hogy nincs másik apotéka, megkérdezem máshol mit kapok. Az vissza a kártyát, elmegyek hozzá. Az vissza, meg gondoltam olyat. Rohadt férget. Hogy mert szerintem szórakoztatni. Rohadt zögek. Nem így volt az egész. Ha nem érte. Befolyam, büdös. Nem érte. Dehogy. Rohadt bőgek. Rohadt kis féreg. Rohadt szivapotáknak. Fényben nem szórakozz. Add ide a kártyádat, elmegyek oda. Megnézem most, mi van. Mit okoskodik. Add vissza, meggondoltam magamat. Add már ide. Add ide a kártyát. Add vissza. Add vissza. Adjad már. Te rohadt férgetnek. Mit képzeltetek magatokról? Meg az is, aki ott volt. Ami nekem mindenre van mindenem. Ha nem tudnád. Rohadt. Jöhet legyen a szaratokból, vagy is menjek oda. Add vissza, meggondoltam. Add ide a kártyádat. Add majd, elmenjek, megnézem, mit tudom, dumál mennyit össze vissza. Megnézem, milyen hülyeséget dumál be. Add vissza. Kíváncsi, hogy mit hülyeséget fog mondani. Pont azért megyek el, add vissza, most el nem fogom szétteszni. Megnézem, milyen hülyeséget fognak mondani, arra vagyok most kíváncsi. Mit hazudoznak? Ha mondnál pofád, add vissza a kártyát. Nem lehet ide adni? Roh. Büdös kártyátok! Mit képzeltek ti malatokról? Mit gondoltak ti malatokról? Rohadt büdös férget! Büdös fopárjuk, ami van! Na, add vissza! Add vissza! Mit véded a kártyát? Add ide! Úgysem fogom széttörni! Nem fogom széttörni! Tényleg nem fogom! Kiácsak, mit hazudik be! Van, na, add ide a kártyát! Add ide! Ki hazudik be? Kimérzi, add le a kártyát! Add le a kártyát! Add le a kártyát! Számod ugye a kártyát már! Add majd a kártyát, nem tudom szét! Nem tisztem, add majd a kártyát! Nem akarok, add a kártyát! Jól látok! Tökélj már te idegbe, te imámé! Add le a kártyát, nem tisztem, én abszolút! Add majd a kártyát! Add majd a kártyát, te elmebeteg! Nem tisztem, add majd ide a kártyát! Nem basztál sőt, add le, úgysem töröm szét. Elmegy, kecsöm, mit hazudnak vissza. Add le. Mi hazudik vissza? Kézé mások, megismerkednek velem. Add ide a kártyát, nem csak ők semmi. Ki ott a hibáskodod a bizánál? Nem érdekel, add ide a kártyát. Kecsöm, mit hazudnak vissza. Úgyis minden, mert kell minden, mindenre minden emlék van. Megsorakoztassatok engemet. Mit kérdezett? Nekem meg fog fázni. Mert meg kell nevelni. Nekem mindenre minden nem van, nem tudnád. Nyugtassa magadat, ez azért sem érek, és most... Rohadt is érek, nekem meg jön, menj kapam én. Még ezt a múlt. Most kérdezik, hogy mit hazudnak vissza. Nem fogok cirkuszolni, csak kíváncsi, hogy mit hazudik vissza. Mit hazudna vissza az a szerencsétlen? Nem érek. Emege zsába kezedet, takarodj innen! Menjél már picába! Mindjárt leszene ütni téged. Nyugodj már le, nem visszanyugodj, ezzel sem érek. Nem tudom, ez micsoda, de agyon ütlek fele. Hagyjál békén, ne oda! Keresem a telefonon, nem tudom, hogy soha tettem. Nem tettem be. Ott van az asztalon! Nem tudom, telefon, az a másik, ahol megvan minden. Nem bőle kell nyugtatni magad? Én azért sem érek, te mondd, ki, ne kézz, engem nem érdekel senki se valóságban. Nyugtassad magadat mellé. Nem bőle kell nyugtatni magadat. Hagyjál már békét, bazdek, annyira utékésítőek voltak az öreg anyád, de együtt, hogy az nem igaz. Menj az apád faszára már, menj már valamelyre. Nyugodj már meg. Nem érte nyugtatni magadat? Azt sem kell megmondani nekik, hogy én az ismerősök vagyok, kezdhetnénk onnan. Mi közük van hozzá? Annál. Elegy már picsába! Nem kell tudni, hogy én ki vagyok ott. Az meg, ne a rohadt pofád járja, menjél már! Mit tetszik? Kapasz. Semmi közül nincs hozzá. Nincs az két, hogy ilyen vagy, mert ilyen nem vagy. Nem kell tudni, hogy azt sem. Volt a pofád, semmi közül nincsen hozzá, hogy ti ki vagy te. Nem érted? Parancsot össze-vissza. Á, meg ezt most. Kivettem, amit kell. Ha nem is adta ide a recepteket, az se semmi. Vagy kell tudni a baromfikat. Add már ide, te is van egy szorakoztas. Hát, ott benne van. Majd nézz, unokia. Ne adjad már. Ez kell. Terelőknek a szaggatóját megveszem majd. De holnap beszélhetünk, hogy meg tudom bejelíteni. Akkor azt megveszem, hát, hogy az a baj ott. Felhendött fel. Mivel nagyon melegített, nem kell ennyire tüzelet. Köszönöm, hogy megtaláltad. De hogy kell. másik nem érdekel. Azt sem érdekel engem, hogy a másiknak, meg az sem nincsen közük, hogy kikinek a rokona. Azt sem kell tudnod üzletnek, hogy én nekem kik a rokonai. Én akár valamit nem dolgozni, én nekem nem járt se a selesztánál. Senkit nem tud semmit se. Tudnak, az nem én tőlem tudnak. Kezdhetnénk onnan. Rohadt. Na megyek. Látom, felkezdik cokolába. Nem adom bele, mert mindegyeződ a próbát, nem hagytam el elsőként, tőled a picsába most. Nem piszkálk integer, mi piszkálnának? Sajnán tudom. Mi érted meg az összes próbát? Ne kebben ilyen állt te. Mi érted meg azt, hogy nem tőled a próbát, mind megetted? Jó, megettem, de jobban csokoládé. Látom, ilyen... megetted a többit is, mi? Látom. Hátszodod mindent magadnak, ha felejtjük el innen. Felejtjük is, nem is kaptam. Jó, van, nem tudom. Hát ezen... Jó, van, tekem. Mondja már, hogy anyám, ne érted a próbát. Miért nem abból érted? Hát? Nagy halljam be. Én tudom, milyen hülyék rász össze, de nem normális a rász össze tese. Kezdenénk onnan, hogy... Kezdenénk onnan az egész, hogy nehéken. Mi nem rendezi Anikóék a... Felé követek, akkor mi nem rendezi a tanulás? Nem megy az orvosság, elveszik ki neki ki mindenki. Mirek rendezni ezt a... Én nem mondtam el, hogy azt a kurva autót is, hogy megjön. Milyen az autó? Milyen kellene eladni, hogy nyilvánosnak maradjon? Hát meg akkor hagyd már eladni, hát nem is így a fogadni. El kell hagyni. Nem mikor raknak, hogy oda visszaszargáltattak. Nem, mit a fogadni utat? Beletálltad a fiúk urat. Beletett. Csak a kis csirkék szemlettel megnézve, mindegyik megvan. Körül beszélünk. Én az, hogy a véket miért nem szól neki, miért nem viszi el őket. Vagy akármi, miért nem hordogassa velük. Hát miért nem szól a telefonot, hát, hogy a töreg azt nyertem át. Az Anikor nem bírja, érzed neked érdemelnék, de úgysem bírja a sátor a hadvétje. Ki rohadt. Rohadt el. Ki Tamásra kétette a vitaminokat? Milyen vitaminokat? Elkítjenek egy valamit oda. Nincs ott, azok jók még. Nincs semmi bajuk semmi. Látom ilyen, azt hitték ezek a fiék, hogy megeszem a 3-4 éves csokoládét. Nézzek milyen a csokoládé. Látod, milyen tartottak? Nem látom, nem nézem, nem érdekel! Ezt a fűnek nézve tisztára? Bérget, vagy valami has, még bérrákot kapok. Rákot kapok, tumorni a gyomromba. Be fog sebeződni tud a gyomrom. Át kell nézni, hogy nagyon le van gyárva, az nem jó. Nézd meg, hogy milyen. Azt nem lehet megérni. Ennyire bolondnak néznek. Azt hiszem, nem tudom, melyik a jó csokoládé, milyen az, friss csokoládé, meg a Megyek! Amúgy is mentem volna, megyek, na! Megyek!